आइए डॉक्टर साहब आ गए, वाह वाह चलो बम्बई यात्रा होगी पूरी। वृंदावन का आकर्षण है, बराबर खींच ले। श्री गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय रामण हरि गोविंद, जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय, ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयम अमृतम जगत्पिबति विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराक रूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य। वंदेहं श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललता श्रीविशाखान्वितांश्च। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्ट युग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्रीजीव मे कुरुत मंद मते दयांद्राक्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त सामर सिंधु सात्विक विभाव लहरी तीसरी, दक्षिण विभाग का तीसरी लहरी उसका 32वां सात्विक लहरी का 32वीं कार्य का रोमांच। उसका लक्षण वर्णन करते हैं कि रोमांचोयम कैलाश्चर्य हर्षोत्साह भयादिजः रोमणा रोमणाम अभ्युद्गमः तत्र गात संस्पर्श नादयः। कि रोमांच कभी आश्चर्य में, कभी हर्ष में, कभी उत्साह में और कभी भय में, ये चार तरह से रोमांच होता है। हर्ष आश्चर्य, हर्ष उत्साह भय, चार तरह से रोमांच उत्पन्न होता है। और रोमणाम अभ्युद्गम सत्र, रोम का अभ्युद्गम होता है। इसमें गात संस्पर्श नादयः, ऐसा लगता है रोम को छूने से जैसे कोई शरीर को छू रहा है। रोम को छूने पर गात संस्पर्श उसका अनुभव होता है। रोम खड़े हो जाते हैं और रोम को छूने पर गात्र के स्पर्श का अनुभव होता है। अब आश्चर्य में रोमांच, उसका दृष्टांत दे रहे हैं कि डिम्भस्य जम्भ्रा भजतस्त्रिलोकीं विलोक्य वैलक्ष्यमुखी मुखांतः बभूव गोपेन्द्र कुटुम्ब नियम तनु रही कुडमलतांग यष्टि ही। के श्री यशोदा को सदा ये चिंता थी कि इस ब्रज में किसी के पास में 8 बालक हैं, किसी के बाद में 10 बालक हैं, किसी के पास में 4 बालक हैं, मेरे एक तो लाला, वो ज्येष्ठ वो कनिष्ठ, तो मेरे एक तो लाला और उसके मुख में मैं इसकी रक्षा कैसे करूं, जब से जब पैदा हुआ है तब से इसके ऊपर कोई ना कोई आपत्ति आ रही है। तो लीला शक्ति ने विचार किया, भैया आज तेरे मन का जितना भी वहम है उस सब को दूर कर दूंगी, कि तेरा बालक कोई सामान्य नहीं है, तेरा बालक साक्षात ईश्वर है, इस बात को आज मैं सिद्ध कर दूंगी। अब कृष्ण के माधुर्य के सामने ऐश्वर्य शक्ति अपना प्रकट कर नहीं सके, परंतु एक सामान्य नियम है कि जब हम प्राणायाम करते हैं या जब हम जमाई लेते हैं उस समय हमारा विचार खंडित हो जाता है, विचार टूट जाता है, दूसरे हम कोई विचार नहीं कर सकते हैं, एक सामान्य नियम है जमाई के समय। तो कृष्ण ने जमाई ली, उस समय कृष्ण का रस परवेषण का जो क्रम था वो टूट गया और उसी समय जय हो निताय गौर हरि बोल, रस परवेषण का जो क्रम था रस प्रकट करने का वो क्रम तो टूट गया और उनके हृदय में बात्सल्य उदय हो गया, नहीं उनके ऐश्वर्य शक्ति को मौका मिल गया और ऐश्वर्य शक्ति ने उस समय कृष्ण के मुख में सारे विश्व को प्रकट कर दिया। उसी लीला का वर्णन कर रहे हैं कि यशोदा कन्हैया को दूध पिला चुकी हैं, आप मैया का एक स्तन उसका एक चुस्का ले लें फिर चुप हो जाएं, फिर दूसरा मैया का मुख देखने लगे फिर चुस्का ले लें फिर चुप हो जाएं। मैया बोले कन्हैया तेरा पेट भर गया, दूध दूध कछु नहीं पीना, पेट भर गया है, ढंग से दूध पी नहीं रहा है, पेट भर गया है तेरा, एक चुस्का ले फिर चुप हो जाए। मैया कन्हैया को गोदी में लेकर के खिला रही हैं और इतने में ही श्री कृष्ण ने जमाई ली और जमाई लेने पर दिम्भस्य, दिम्भ कहते हैं बिल्कुल छोटा बालक, दिम्भस्य माने छोटे से बालक कृष्ण, उनके जिम्हा भजतस्त्र लोकी, जब उन्होंने जमाई ली, जिम्हा मन जमाई ली उस समय त्रिलोकी विलोक्य, कृष्ण के पेट में मुख में यशोदा ने त्रिलोकी का दर्शन किया और वे वैलक्ष्य मुखी आश्चर्य से युक्त हो गई, वे आश्चर्य से युक्त हो गई, मुखांता माने मुख में त्रिलोकी का दर्शन किया तो वैलक्ष्य माने एकदम आश्चर्य से युक्त हो गई। और बभूव गोष्ठेंद्र कुटुंब नियम, श्री गोष्ठेंद्र माने ब्रजराज, उनकी कुटुंबनी श्री यशोदा भय के कारण आश्चर्य के कारण, यहाँ आश्चर्य है, आश्चर्य के कारण तनु रही कुंडमलितांग यष्टि ही, उनकी अंग यष्टि तनु रही माने रोमांचों से कुंडमलित हो गई, कुंडमल कहते हैं कली खिलना, तो उनके शरीर में रोमांच उदय हो गए, कुंडमलित अंग यष्टि वाली हो गई। दोबारा दिम्भस्य माने बालक के जुम्भा भजतः जमाई लेने पर मुखांतः त्रिलोकी विलोक्यो, मुख के भीतर त्रिलोकी का दर्शन करके वैलक्ष्यवती श्री परम आश्चर्य से युक्त श्री यशोदा वे गोष्ठेंद्र कुटुंबनी, गोष्ठेंद्र माने श्री नंद, उनकी कुटुंबनी माने पत्नी, वे श्री यशोदा तनु रोही रोमांच उत्पन्न होने के कारण कुंडमलित माने खिले हुए अंग यष्टि वाली हो गई, उनके रोमांच उत्पन्न हो गए, उनका शरीर जैसे फूल गया। अब हर्ष के कारण रोमांच, दशम स्कंद में गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही हैं और इतने में ही श्री वृंदावन की भूमि पर कहीं नई घास को देखती हैं, उस नई घास को ही श्री वृंदावन की भूमि का रोमांच समझ करके उसका वर्णन करती कि किम ते कृतम क्षत तपो बत केशवांग्री स्पर्शोत्सवोत्पुलकतांग रोहिर्विभासी अप्यंग संग्रम उर्क्रम विक्रमाद्वा आहु वराह बपश परिरम्भणे नो कि अरि क्षिति अरि पृथ्वी किम ते कृतम तपः तेने ऐसा कौन सा तप किया। बत आश्चर्य में है, आश्चर्य की बात है, तेने ऐसा कौन सा तप किया कि केशवांग्री स्पर्शोत्सव श्री केशव के चरणों का स्पर्श तुझे प्राप्त हुआ और उस चरणों के उत्सव में, स्पर्श के उत्सव में पुलकतांग रोहिर व्यवहासी पुलकित होकर के अंग रोह माने रोमांच वे पुलकित होकर के तेरे शरीर में विराजमान है। तो पुलकतांग रोहिर व्यवहासी पुलकित अंग रोह से युक्त होकर के तू विराजमान हो रही है। अरे पृथ्वी तूने ऐसा कौन सा तप किया कि स्पर्श के उत्सव से तुझ में नए रोमांच हो रहे हैं। तो जो घास हो नई उग आई उसको ही पृथ्वी का रोमांच समझ रही हैं। ये हर्ष में रोमांच है, उसका दृष्टांत हुआ ऐसा रोमांच। बोले ये तो वैसे भी हो सकता है। बोले नहीं, हम जानती हैं ऐसा रोमांच कृष्ण के स्पर्श से ही हो सकता है और किसी दूसरे के स्पर्श से नहीं होता है। अप्यंग संघम उरुक्रम विक्रमाद्वा, क्योंकि तेरे ऊपर तो उरुक्रम माने श्री त्रिविक्रम भगवान वामन भगवान उन्होंने भी जब विक्रम किया, विक्रम माने चरण निक्षेप पेसिंग, जब उन्होंने भी चरण निक्षेप किया उसके कारण भी हो सकता है उसका स्मरण करके हो रहा है। कह रहे हैं ना, कहाँ कृष्ण के चरणों का स्पर्श और कहाँ छोटे से ब्रह्मचारी ब्राह्मण बटुक उनके चरणों का स्पर्श। वो ऐसा इतनी इस प्रकार का रोमांच प्रकट नहीं कर सकता है, उसमें उतना रस नहीं है, रस की उतनी समग्रता, विभाव सामग्री की उतनी समग्रता नहीं है वामन भगवान में न त्रिविक्रम भगवान में। त्रिविक्रम लंबे चौड़े तो वो उनमें भी और सारा विश्व रूप उनमें समाया हुआ है तो उनका रूप भी बड़ा अद्भुत सा है। किशोर नायक के अनुरूप उनका रूप नहीं है और वामन का जो स्वरूप है वो मनुष्यवत तो है, परम सुंदर है, परंतु उनमें अभी कैशोर का उदय नहीं है, ब्रह्मचारी हैं अभी, ब्रह्मचारी के रूप में ब्राह्मण के रूप में, तो उनमें रस की सामग्री नहीं है। ब्रह्मचारी तो वैसे भी कहीं स्पर्श से, स्त्री स्पर्श से कहीं वो उसको कोई प्रभाव नहीं है, ब्रह्मचर्य को धारण करने वाला है। तो अंग रोहित विहासी, तो ये अपि अंग संभव ये श्री उरुक्रम भगवान के चरणों के स्पर्श से भी ऐसा रोमांच नहीं हो सकता है। उरुक्रम विक्रमाद्वा आहो बराह बपश परिरम्भणेनो, और ये बराह भगवान के शरीर के स्पर्श करने से भी ऐसा रोमांच। अब कहाँ बराह भगवान की सुंदरता कल्पना करें और कहाँ कृष्ण की सुंदरता। तो बराह भगवान के स्पर्श से रोमांच हुआ तो, और उसका स्पर्श कर रही है तो मानो ये कह रही है कि अरे पृथ्वी तू बड़ी अरसनी है, यदि कृष्ण के स्पर्श से तुझे रोमांच हो रहा है तब तो तुझे रसिक नहीं माना जाएगा, और यदि किसी दूसरे वराह या वामन इनके स्पर्श से तुझे रोमांच हो रहा है तो तू रसिकनी नहीं है। तो हम जानती हैं ये रोमांच रसिक का रोमांच है, रसिकनी का रोमांच है, ये अरसिक व्यक्ति का रोमांच नहीं है। तो आहो बराह बपुष पर रमण, बराह बपुष श्री वराह भगवान ने तेरा आलिंगन किया उसके कारण भी ऐसा रोमांच नहीं हो सकता है। हम अपने अनुभव भोगे हुए यथार्थ के आधार पर इस बात को प्रमाणित कर सकती हैं कि यह रोमांच ललित धीर ललित नायक रसिक शोमणि कृष्ण के स्पर्श से ही हो सकता है, किसी अन्य के स्पर्श से यह नहीं हो सकता है। तो किमते कृतम क्षति तपः, अरि क्षति अरि पृथ्वी तैने ऐसा कौन सा तप किया कि केशवांग्री स्पर्शोत्सव, कि केशव के चरणों के स्पर्श का उत्सव तुझे प्राप्त हुआ और उसके कारण पुलकितांग रोही तेरा अंग रोमांचित हो रहा है और विभासी तू माने तू परम सुशोभित हो रही है। अपि अंग संग्रम उक्रम विक्रमाद्वा, ये उक्रम विक्रम उनके चरणों से उत्पन्न होने वाले संग का भी ऐसा प्रभाव नहीं हो सकता है। उरुक्रम माने श्री वामन भगवान, उनके विक्रम का ऐसा प्रभाव, उनके चरण निक्षेप का ऐसा प्रभाव नहीं हो सकता है। और आहो बराह बपुष परम मिलनो, बराह बपुष उनके परम्रमण का भी ऐसा प्रभाव नहीं हो सकता है। यदि उनका स्पर्श करके तू रोमांचित हो रही है तो यही कहा जाएगा कि तू कितनी रसिकनी है, तू ही जान ले। ये कृष्ण जैसे रसिक हैं, उनके द्वारा जो रोमांच है वो किसी दूसरी जगह नहीं हो सकता है। अब उत्साह के द्वारा रोमांच, कृष्णंगम केलरणारंभे रणयति अघमर्दने श्रीदामदो युद्ध कामस्यो रे ये रोमांचितम बपु। श्रृंगम केले रणारंभे, श्री कृष्ण मध्यान्ह में गैयाओं को जलपान कराने के बाद में आपने गायों को चढ़ने के लिए छोड़ दिया, सखाओं के साथ में खेल रहे हैं और सखाओं के साथ में खेलते खेलते आप श्री गोविंद कुंड के निकट सखाओं के साथ में कुश्ती लड़ रहे हैं और कुश्ती के प्रारंभ करने के लिए श्री कृष्ण ने सबसे पहले श्रृंगी नाद, अपना सींग का जो बाजा है श्रृंगनाद, वो किया। तो केल रण आरंभे, आनंद पूर्वक जो प्रणय केली है, उस प्रणय केली का आरंभ करने के लिए, सखाओं के साथ में जो प्रेम है उस प्रेम की केली का आरंभ करने के लिए रणयति श्रृंगम, श्री कृष्ण ने श्रृंग वाद्य बजाया, अपना सिंघी बाजा बजाया। अघमर्दने, वे अघमर्दन हैं, अघासुर का वध करने वाले हैं, उनने अपने महिष श्रृंग को जब बजाया तो श्री रामा योद्ध कामस्य, श्री रामा कृष्ण से कुश्ती लड़ने के लिए उस समय एकदम रोमांचित हो गया। कृष्ण से युद्ध करने के लिए, कुश्ती लड़ने के लिए श्री रामा रेजे रोमांचितम बपुः, उसका शरीर रोमांच से युक्त होकर के विराजमान हुआ, जैसे एक वीर युद्ध के शंखनाद को सुनकर के रोमांचित हो जाता है, ऐसे ही श्री रामा श्रृंगी नाद को सुनकर के एकदम रोमांचित हो गए, महिष श्रृंग को सुनकर के रोमांचित हो गए। यहाँ पर उत्साह में रोमांच श्री रामा के हुआ। अब भय के कारण रोमांच हो रहा है कि विश्व रूप धर्म अद्भुता कृतिम प्रेक्ष तत्व पुरुषोत्तम पुरः अर्जुन सपद शिष्य दान शिष्य विकट कंट काम तनु। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे और उपदेश देते देते दसवें अध्याय में श्री कृष्ण ने अपने गीता में अपने विश्वरूप का दर्शन कराया और विश्वरूप का जो दर्शन कराया उस विश्वरूप के दर्शन में ये कह रहे हैं कि सब कुछ मुझ में ही विद्यमान है, मैं सबका आश्रय हूँ और दिव्यम ददामिते चक्षु हो पश्चिमे योगमैश्वरम, मेरा ऐश्वर्य देख। और ये कहकर के श्री कृष्ण ने अपने विश्व रूप का जब दर्शन कराया तो विश्व रूप का दर्शन करके अर्जुन देख रहे हैं कि सारे कौरव कृष्ण के मुख में घुसे हुए चले जा रहे हैं, सारी जितने भी पृथ्वी जल वायु तेज आकाश सारे मनुष्य सारे जीव सारे कर्म वे सब भगवान का आश्रय लेकर के विराजमान हैं। लंबा चौड़ा जो वर्णन वो अर्जुन ने देखा तो वो थर थर कांप रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपने इस अलौकिक विश्वरूप को ध्यान कर छुपा लो और मुझे कृपा करके अपना जो मधुर स्वरूप है उसका ही दर्शन कराओ, उसका मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो विश्वरूप धारण, श्री कृष्ण ने विश्वरूप धारण किया हुआ है अद्भुत आकृति, वे अद्भुत आकृति वाले हैं ऐसे पुरुषोत्तम को सामने देख करके, सबके आश्रय होकर के जो विराजमान है पुरुषोत्तम, उनको सामने देख करके अर्जुन सपदी, सपदी माने तुरंत ही अर्जुन सुश्वदानन, उनका मुख सूख गया, घबरा गए, भयभीत हो गए। और शिश्रीय विकट कंटकांतनुम, भय के कारण उनका शरीर विकट कंटक से युक्त हो गया, उनका शरीर जितने भी कांटे हैं उन कांटों से युक्त होकर के विराजमान हो गया। शिश्रीय विकट आश्रयां तनु बपु, तो उनका शरीर कंटक से युक्त हो गया है। विकट कंटकाम तनु, तनु शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए कंटकाम तनु। स्वर भेद, अब कंठ का स्वर बदल जाना, उसे कह रहे हैं कभी विषाद विस्मय, अमर्ष माने क्रोध, और हर्ष और भीति, इन पांच प्रकार से स्वर का भेद बदल जाता है, कंठ का स्वर बदल जाता है। वैश्वर्यम स्वर भेदस्यात्, उसी को वैश्वर्य कहते हैं, कहीं स्वर भेद कहते हैं। गदगदा गदगद का दिकृत, और यह कंठ को गदगद कर देता है, तो जहाँ विषाद विस्मय अमर्ष हर्ष और भीति, किसी भी इनमें से एक कारण, किसी भी कारण से संभव माने यदि गले का स्वर बदल जाए, भय के कारण या विषाद के कारण घिघी बध जाए, तो उसको स्वर भेद कहते हैं। स्वर भेद का नाम ही है, वैवर्ण नाम है, गदगद भी है, गदगद कादिकृत, इससे गदगद व्यक्ति हो जाता है। अब विषाद के कारण स्वर भेद के, ब्रजराज्य रथात्पुरो हरिम स्वयं मित्यर्थ विशीर्ण जलपया ह्रियमेण दृशा गोराऊ अपि श्रथयंता किल रोदिता सखी, के ब्रजराज्य के हे ब्रज की रानी, उनकी क्या दशा हो गई। रथात्पुरो हरिम, स्वयं श्री राधिका उस समय व्याकुल होकर के, जब कुछ चल नहीं रहा है, कृष्ण मथुरा जाने के लिए तैयार हैं, रथ के ऊपर बैठे हैं, और श्री राधिका का बस नहीं है, तो अबला का बल बल रुदनी है। उस समय श्री राधिका अपने आप को श्री यशोदा के सबसे निकट समझती हैं, यशोदा को ही सबसे ज़्यादा समर्थ समझ रही हैं, और यशोदा को समर्थ समझ करके उनसे कह रही हैं कि हे ब्रज की रानी, हे यशोदा, रोको न कृष्ण को, ये जा रहे हैं, क्योंकि सबसे निकट उस समय और समर्थ मानती हैं कि शायद यशोदा के रोकने से कृष्ण रुक जाए, और किसी के रोकने की तो सामर्थ्य है नहीं। परंतु नंद बाबा स्वयं जा रहे हैं, कृष्ण जा रहे हैं, तो नंद बाबा को रोकने के लिए श्री यशोदा ही समर्थ हैं, क्योंकि वे अर्धांगनी हैं नंद को रोकने में, और तो सब प्रजा हैं, तो राजा को रोक नहीं सकते हैं, परंतु अर्धांगनी होने के कारण श्री राधिका यशोदा से कह रही हैं कि हे ब्रज की रानी, रथात्पुरो हरिम, श्री हरि रथ में बैठे हैं, रथात्पुरो हरिम स्वयं, अब तुम स्वयं ही रथ से कृष्ण को, इतना मात्र कह आई, कह पाई, पूरा वाक्य नहीं बोल पाई, कहना चाह रही थी रथ से उतार लो, कृष्ण का हाथ पकड़ करके रथ से उतार लो। तो रथात्पुरो हरिम स्वयं इत्यर्ध विशीर्ण जलपया, इतना कह करके आधा ही विशीर्ण जलपया, जिनकी वाणी प्रकट हुई, ह्रियमेण दृशा, वे लज्जित दृष्टि वाली हो गई, और गौरव अपि श्रथे अंत्या किल रोदिता सखी, गौरव अपि, तो ह्रियमाण दृशा, उन्होंने अपनी लज्जापूर्ण जो दृष्टि है उसको भी शिथिल अंत्या शिथिल कर दिया, और गुरु अपि गुरुदेव के सामने, गुरु के सामने, श्री यशोदा जी तो गुरु हैं, माँ हैं, सास हैं, तो उनके सामने भी किल रोदिता सखी, वे रुदन करती हुई विराजमान हुई। तो उन्होंने जब लज्जा त्याग करके कहा कि आप ही कृष्ण को रोक लो ना, ऐसे जब कहा तो रोदिता सखी उनके इस व्याकुलता को देख करके श्री ललता अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो गई और रुदन करने लगी। तो श्री यशोदा से राधिका कह रही हैं कि हे ब्रजरानी, आप कृष्ण को रस से उतार लो, पर पूरा नहीं कह पाई। श्री राधिका का लज्जा भाव समाप्त हो गया है और कृष्ण से जो प्रीति, उस प्रीति को सामने सबके सामने प्रकट कर दिया है उन्होंने, उनके आधे वचन कहने से ही प्रीति प्रकट हो रही है। और उस समय उनकी ये व्याकुलता देख करके सखी श्री ललता वह रोने लगी। तो कार्य कहीं हो रहा है, कारण कहीं है, कार्य कहीं है, ये यहाँ पर दिख रहा है कि कार्य है, कारण है श्री राधिका का लज्जा त्याग करना और बिलखना और रुदन हो रहा है श्री ललता जी। तो ये कार्य कहीं कारण कहीं, असंगति जो अलंकार है वो असंगति अलंकार का यहाँ प्रयोग बड़ा सुंदर किया जा रहा है। और यहाँ प्रसंग जो चल रहा है वो चल रहा है भय के कारण, जो अपूर्व रोमांच, उन रोमांच और स्वर भेद जो है वो स्वर भेद, कंठ का गदगद हो जाना, ये स्वर भेद का प्रसंग चल रहा है। अब कहीं विस्मय के कारण भी स्वर भेद होता है आश्चर्य में। शनै रथोत्थाय ब्रह्मजिलोचने मुकुंद वीक्ष विनम्ब कंधरः कृतांजलि प्रश्नवान समाहितः सबे पथुः गदगदया इलतया इलया इलत इलया इलतालया इलत इलया। ब्रह्मा की दशा कैसी हुई, ब्रह्मोहन लीला में कृष्ण का दर्शन करके बाद में शनै शनोत्थाय, ब्रह्मा बार बार उठ रहे हैं विस्मय के कारण, और ब्रह्मजिल्लोचने अपनी आंखों को पोंछ रहे हैं, और मुकुंदम उद्वीक्ष नेत्र ऊंचे करके मुकुंद का दर्शन कर रहे हैं, विनम्ब कंधरः उन्होंने अपने चारों माथों को झुका रखा है, विनम्ब कंधरा कृतांजलि ही हाथ जोड़ करके खड़े हैं, प्रश्रयवान वे परम आदर के साथ में विराजमान हैं, प्रश्रयवान समाहिता सावधान हैं, प्रश्रय माने विनम्ब, परम विनम्र होकर के, समाहित माने कृष्ण में चित्त लगा करके, सबे पथुः वे थर थर कांप रहे हैं, और गदगद या गदगद अइलतो ये क्रिया है, अइलतो माने स्तुति की, इलया इलया इला माने वाणी, गदगद वाणी से उन्होंने श्री कृष्ण की स्तुति की। तो यहाँ पर जो स्वर भेद है वो स्वर भेद ब्रह्मा में विस्मय के कारण हो रहा है। तो कृतांजलि माने हाथ जोड़ करके प्रश्रयवान, विनम्रता से युक्त होकर के, समाहिता एकाग्र चित्त होकर के, सबे पथु कांपते हुए, गदगदया इलया गदगद जो वाणी है उससे अइलतो ब्रह्मा ने श्री कृष्ण की स्तुति की, गदगदया इलया एलतो। अब अमर्ष क्रोध उसको प्रकट कर रहे हैं। कभी क्रोध के कारण भी गदगद वाणी हो जाती है, जैसे रास में जब श्याम सुंदर ने गोपियों से परिहास करते हुए कहा कि गोपियों लौट जाओ लौट जाओ घर लौट जाओ, तो उस समय गोपियों का कृष्ण के ऊपर बड़ा क्रोध है और अमर्ष में वे गदगद वाणी से कह रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं कि प्रेष्ठम प्रियतरमिव प्रतिभाषमाणम कृष्णम तदर्थ विनिवर्तित सर्व कामहा नेत्रे ब्रह्मज्युतोपहते स्म कंश्चित संद्रव गदगद गिरो ब्रवतान रक्ता। प्रेष्ठम प्रियतरमिव प्रतिभाषमाणम, श्री कृष्ण जो हैं परम प्यारे हैं, प्रियतरमिव प्रतिभाषमाणम, आज वे कृष्ण प्रियतरेव प्रिय से इतर रूप में प्रतिभाषमाणम मने बोल रहे हैं। कृष्णम तदर्थ विनिवर्तित सर्वकामा, ऐसे कृष्ण जिन कृष्ण के लिए तदर्थ विनिवर्तित सर्वकामा इन गोपियों ने सारी कामनाओं का त्याग कर दिया है, ऐसे प्रेष्ठ कृष्ण को प्रियतर प्यारे को कुप्यारे वचन कहते हुए जब गोपियों ने देखा तो नेत्र ब्रह्मज गुस्सा में वे आंख के आंसुओं को पोंछ लेती हैं। तो प्रणय कोप है, उस प्रणय कोप में आंखों के आंसुओं को भी पोंछ रही हैं। रुदतोप हते, जो नेत्र रुदन से उपहत माने देख नहीं पा रहे थे, जिनमें से निरंतर आंसू बह रहे थे, उन आंसुओं को क्रोध के कारण उन्होंने पोंछ लिया। और किंचित संरम्भ गदगद गिरो, और कुछ संरम्भ माने क्रोध में गदगद वाणी होकर के अब्रवत अनुरक्ता, उन अनुरक्त जन गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं वम व्यवोहति भगवान गतम संसम, आगे के श्लोक आगे कि प्यारे ऐसे वचन मत कह। दोबारा सुन लें, ये क्रोध में गोपियों ने आंसुओं को पहुंच लिया, नेत्र ब्रह्मच आंसुओं को पहुंच लिया, जो रुदतोप हते रुदन के कारण जो देख नहीं पा रहे थे, किंचित संदर्भ गदगद गिरो, और कुछ क्रोध में जिनकी बोली लड़खड़ा रही थी, संदर्भ गदगद गिरा, ऐसी वे गोपी अब्र बताओ कृष्ण से कहने लगी, अनुरक्ता अनुरक्त होकर के कृष्ण से कहने लगी। अब हर्ष में भी कभी कभी गला अवरुद्ध हो जाता है, उसका निरूपण करते हैं। विलोक्य सुभृशम प्रीतो भक्त्या परमया युतः हर्ष तनुरूहो भाव परिक्लिन्नात्म लोचनः गिरा गदगदया स्तौति सत्वमालम्ब्य सात्वतः प्रम्य मूर्धाभिहितः कृतांजलि पुनः पुटः शनि। श्री अक्रूर जी कृष्ण बलदेव दोनों को लेकर के मथुरा जा रहे हैं, और मथुरा जाते समय रास्ते में और रात को भी उन्होंने ये कह दिया, सारी बातें बता दी हैं, रात भर बातें हुई हैं और ये बात कह दी हैं कि भाई मथुरा संकेत कृष्ण पहचान गए कि मथुरा जाना हो तो सोच समझ करके जाना, कंस की बुद्धि ठीक ठिकाने नहीं है, वो बुला रहा है आपको बड़े आदर के साथ में, परंतु क्या ठिकाना उसका आदर कब बदल जाए, क्योंकि राजनीति में कभी आदर के साथ में बुलाया जाए और वो भी कभी बदल जाए, एक मिनट में बदल जाए, इतिहास इसका प्रमाण है, बहुत सब कई जगह प्रमाण है। शिवाजी को औरंगजेब ने बड़े आदर के साथ में बुलाया, नहीं नहीं नहीं नहीं, औरंगजेब ने बुलाया दिल्ली में, आगरा की, आगरा में, आगरा में बड़े आदर के साथ में बुलाया, उनके पिता जो थे साहू जी, उनने ये कहा कि भाई मेरा बेटा नहीं मानता है, बोले तुम वो औरंगजेब का जो राज्य है उसमें कई जगह स्वतंत्र हो जाता है, कई जगह उसने किले जीत लिए हैं और वो मानता नहीं है, मेरे बेटे के ऊपर मेरा अधिकार नहीं है। बोले बुलाओ उसको भी, समझा बुला करके शाहजी शिवाजी को बुलाया। परंतु जब राजदरबार समाप्त हो गया, शिवाजी लौट के जाने लगे, तुरंत ही औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बना लिया और नहीं जाने दिया, कारागार में डाल दिया। और शिवाजी अपने जन्मदिन के दिन बहाना बना करके कि हम तो दान कर रहे हैं, फल की टोकरी के भीतर बैठ करके और जेल से बाहर निकल गए। तो फल की टोकरी के भीतर बैठ करके वे बाहर भी निकल गए। तो ये शिवाजी की चतुराई थी। परंतु कहने का तात्पर्य यह है कि राजा की बुद्धि कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसे बहुत से दृष्टांत हैं कि जहां आदर से बुलाया गया, सभा में बैठाया गया, सभा में उनका सम्मान किया गया और तुरंत ही बंदी बना लिया गया। अन्य राजाओं को जाने दिया, बोले आप नहीं जा सकते हैं, आप चलिए इधर जेल में, सिपाही पकड़ करके ले गए, जेल में डाल दिया। तो मथुरा जा तो रहे हो परंतु संभल करके जाना। ऐसे जिस समय कहा, उस समय मन में विचार किया कि ये उत्साह उत्साह में चल तो रहे हैं परंतु ये कैसे लड़ेंगे, इनको एक मौका दे दूं। मौका देने के लिए जानबूझ करके अक्रूर जी ने ये कहा कि मेरी मध्यान्ह संध्या रह गई है, यमुना जी के किनारे आया हूँ, संध्या करके अभी आता हूँ, कि कृष्ण को भागना हो तो भाग जाएंगे ये मौका पा करके। परंतु रामकृष्ण भागे नहीं, उल्टे जल के भीतर रथ को रथ में दर्शन दिया और अक्रूर जी चिंता में पड़ गए। बोले हैं चंचल बालक हैं क्या, रथ को जल के भीतर हाँक करके ले आए। सो जो डुबकी से ऊपर उतर करके देखें, उबर करके देखें, रथ किनारे खड़ा हुआ है यमुना जी के किनारे। जब दोबारा गोता लिया तो मानो ये दिखा दिया कि काका जी यहाँ तक तो आए हम, परंतु इसके बाद में जाएगा कौन। बोले जो मथुरा से आया वो मथुरा जाएगा, कृष्ण ब्रज का त्याग करके नहीं जाते हैं, यमुना जी में ही अपने स्वरूप का दर्शन करा करके जल के भीतर आपने ये दिखा दिया कि कृष्णोन्यो यद सम्भूता यह पूर्ण सोचते तत्पर वृंदावनम परित्यज्य स्वकच नैव गच्छति। यद सम्भूत जो कृष्ण हैं वे अन्य हैं, मथुरा में जो उत्पन्न हुए वे पूर्ण हैं, अतपर उनसे भी हम पूर्णतर और पूर्णतम होकर के, पूर्णतम होकर के मेरा ब्रज का स्वरूप है, वृंदावन का त्याग करके वो ब्रज का स्वरूप नहीं जाता है। अब जो मथुरा से आया वो मथुरा जाएगा, जिसका ब्रज में जन्म हुआ नंदरानी में वो ब्रज को छोड़ करके नहीं जाएगा। अक्रूर जी समझ गए, अक्रूर जी ने दोबारा गोता लगाया, फिर भी मन में विचार कर रहे हैं कि ये तो बड़े कोमल शरीर वाले दिख रहे हैं और इनको वहाँ पर कुश्ती लड़नी पड़ेगी, चारों मुष्टिक जैसे महामल्लों के साथ में कैसे कुश्ती लड़ेंगे। तो मन में चिंता कर रहे हैं कि कंस की बुद्धि ठीक नहीं है, वो धर्म का पालन नहीं कर रहा है, केवल राजनीति में उसने एक जाल फैलाया है कृष्ण को फंसाने के लिए। हाय अब क्या करूं, इनसे कह दूं कि तुम भाग जाओ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, राजा मुझे दंड देगा तो प्राण दंड दे देगा, ठीक है जो होगा सो देखा जाएगा, परंतु अपने इष्ट को कैसे आपत्ति में डालूं। तो अक्रूर जी ने जैसे ही दूसरा गोता लगाया वैसे ही संकर्षण भगवान का दर्शन किया और फिर जान गए कि श्री कृष्ण ये दिखा रहे हैं कि संकर्षण मेरी विभूति हैं, तो एक चारुण मुष्टिक कंस ये मेरा क्या बिगाड़ कर सकता है, मुझ में तो प्रलय काल में सारा संसार ही समाहित हो जाता है, ये दिखाया। तो उस समय अक्रूर जी ने श्री शंकरषण भगवान के माध्यम से कृष्ण की बड़ी सुंदर स्तुति की। और अक्रूरस्तु अभिवंदन है, अक्रूर प्रसिद्धि है अभिवंदन में, और अभिवंदन में कृष्ण की महिमा, कृष्ण के माधुर्य, कृष्ण के ऐश्वर्य, कृष्ण की लीला सबका बड़ा सुंदर, सारे तत्वों का, अपनी दीनता, इन सारे तत्वों का उस अध्याय में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तो बिलोक्य सुभृतम प्रीता भक्त्या परमे आयुतः सुभृशम पीता। अक्रूर जी अत्यंत अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बिलोक्य माने कृष्ण का दर्शन किया, और भक्त्या परमे आयुतः परम भक्ति से युक्त होकर के हर्षत तनु रोहा, उनके रोमांच खड़े हो गए, और भाव परिक्लम आत्मलोचना, भाव के कारण उनके आत्म माने मन और लोचन दोनों भीग गए, हृदय भी द्रवीभूत हो गया, आत्म माने मन, मन भी द्रवीभूत हो गया, और लोचन माने नेत्र भी द्रवीभूत हो गए, और गिरा गदगद लिया, और गदगद गिरा से उन्होंने अस्तोषित स्तुति की। ये गदगद गिरा यही उदाहरण के रूप में इन्होंने दिया कि हर्ष के कारण गदगद गिरा अक्रूर जी की हो गई। और सत्व मालव्य सात्वतः, उन सात्वत ने माने अक्रूर ने अपने हृदय में सत्व मालव्य द्रवीभूतता प्राप्त करके, विचार करके, धैर्य को प्राप्त करके, प्रणम्य मूर्धावहितः, सिर झुका करके प्रणाम किया और कृतांजलि पुटशनि, और अंजलि बात करके धीरे से वे अस्तौषित स्तुति करने लगे। यह हर्ष का उदाहरण हुआ। दोबारा सुन लें, बिलोक्य सुभृशम प्रीतौ, कृष्ण का दर्शन करके अत्यंत अत्यंत प्रसन्न हो गए, भक्त्या परमयायुतः परम भक्ति से युक्त हो गए, हर्षत तनु रोहा उनके रोमांच खड़े हो गए, भाव परिक्लन भाव से द्रवीभूत हो गया था, आत्म माने मन और नेत्र दोनों भीग गए थे भाव में, गिरा गदगदया, और गदगद वाणी के द्वारा सत्वम आलभ्य सात्वतः, किसी प्रकार मन को धैर्य दे करके, सत्व माने धैर्य दे करके, सात्वत माने यादवों में श्रेष्ठ वे अक्रूर, प्रणम्य मूर्धा, सिर से श्री कृष्ण को, संकर्षण भगवान को प्रणाम करके, कृतांजलि पुटशनि अंजलि बात करके धीरे से अस्तौषित श्री संकर्षण भगवान की स्तुति करने लगे। सात्वत का तात्पर्य है सात, कहते हैं विष्णु, सात ये विष्णु का नाम है, और सात बत सात्वत, बत प्रत्यय लगकर के माने विष्णु से जो युक्त हो, विष्णु जिसका देवता हो या विष्णु जिसके हृदय में विराजमान हो, विष्णु का ध्यान करने वाला, उसको कहेंगे सात्वत। सात ये विष्णु का नाम है, और वतुप प्रत्यय लग गया है, तो जैसे प्रज्ञावान प्रज्ञावत, ऐसे ही सात वत, ये सात्वत माने वैष्णव, विष्णु ये यादवों का नाम है। अब भाई के कारण गदगद वाणी कैसे होती है, इसको कह रहे हैं, त्वय्यर्पितं वितर वेणु मिति प्रमादि श्रुत्वा मदीरित मुदीर्ण विवर्ण भावः टूर्णं बभू गुर गदगद रुद्धकंठः पत्री मुकुंद तदनेन सहारितोऽस्ति। एक बार ऐसा हुआ कि भाई के कारण कंप कैसा होता है, और भाई के कारण गदगद ता कैसी होती है, उसका एक दृष्टांत दे रहे हैं। लीला ऐसी है कि कभी श्री कृष्ण ने गोदोहन इत्यादि के समय अपनी बंशी दे दी थी पत्री नामक अपने किसी सेवक को, नंद भवन के सेवकों में ही चित्रक पत्रक ये सेवक है, तो पत्री नामक सेवक को उन्होंने, श्री कृष्ण ने अपनी बंशी दी कि इसको संभालना, पकड़ना, मैं गोदोहन के लिए जा रहा हूँ। अब पत्री ने बंशी ली, पत्री के हाथ से बंशी कहीं गड़बड़ हो गई, गुम हो गई, प्रमाद के कारण वो संभाल नहीं पाया। श्री कृष्ण ने गोधन इत्यादि करके घंटे आध घंटे बाद उस समय सुबल को भेजा अपने सखा को कि भैया सुबल पत्री के पास में मेरी बंशी है, जाल ले आना। तो सुबल ने आकर के पत्री से कहा कि त्वयर पितम बितर बेणुम इति, अरे पत्री मैंने तुझे जो बेणु दी थी उस बेणु को मुझे लौटा दो। उस समय सुबल एकदम पत्री एकदम घबरा गया क्योंकि उसकी बंशी वो रख करके कहीं भूल गया था या बंशी गड़बड़ हो गई थी, कोई गोपी चोरा करके बंशी ले गई पत्री के हाथ से। तो प्रमादी पत्री प्रमादी था, प्रमाद में श्रुत्वा मदीरतम, जब बंशी उसके पास में नहीं थी और मेरे आदेश को सुना कि हमारी बंशी लौटाओ, तो मदीरतम श्रुत्वा मेरे वचन को सुन करके उदीर्ण व्यवर्ण भाव बिचारे पत्री का तो मुख एकदम पीला पड़ गया, व्यवर्ण भाव हो गया। मालिक की बंशी मुझसे खो गई, अब जन क्या होगा, तो व्यवर्ण भाव प्राप्त हो गया उसे। राजकुमार की बंशी खो गई है, अब मैं कहाँ क्या क्या करूं, अब तो मुझे दंड मिलेगा। तो एकदम उसका मुख पीला पड़ गया है। तूर्णम बभू, और वो व्यवर्ण भाव पर्याप्त मात्रा से उसके हृदय में हो गया। व्यवर्ण भाव बबुवा, पर्याप्त मात्रा में व्यवर्ण भाव उत्पन्न हो गया। और गदगद रुद्ध कंठ, उसका कंठ गदगद हो गया। पत्री, वो पत्री उसकी दशा खराब हो गई थी, लौट करके आकर के कहता है सुबल श्री कृष्ण से कि हे मुकुंद, पत्री तो बहुत घबरा रहा है, तद अनेन सहार तोस्ती, अब तुम ये समझ लो तुम्हारी बंशी चोरा ली गई है। तो तद अनेन सहार तोसी, वो बंशी कहीं पत्री के हाथ से गुम हो गई है, कोई चोरा करके बंशी को ले गया है। बेचारे पत्री के पास में नहीं है, वो डर रहा है। तो पत्री के मुख की विवर्णता इसका यहाँ पर वर्णन किया गया। अब बेपथु माने कंप, कंप कैसे होता है उसका वर्णन करते हैं कि वित्रास अमर्ष हर्ष आद्यय बेपथुर गात्र लौलिकृत, कि कभी वित्रास माने भय के कारण, कभी अमर्ष माने क्रोध, हर्ष माने हर्ष के कारण, बेपथु होता है माने कंप होता है। कंप किसे कहते हैं, गात्र लौलिकृत, जो शरीर में चंचलता कंपन उत्पन्न कर दे उसको बेपथु कहते हैं। अब भय के कारण कैसे बेपथु उत्पन्न हुआ, शंखचूर्ण मधुरूण विक्रमम प्रेक विस्तृत भुजम जृगक्षया हा ब्रजेन्द्र तनेत बादनी कंप संपद मदत्त राधिका, बासंती रास में, बसंत ऋतु के रास में, एक तो शरद रास दूसरा है बसंत का रास, तो फागुन के रास में होली लीला के रास में जहाँ श्री कृष्ण सारी गोपियाँ एक साथ विराजमान होकर के, कृष्ण के सखा भी एक साथ विराजमान होकर के, बलदाऊ जी भी उसमें सम्मिलित हैं और जहाँ गायन कर रहे हैं, समूह गायन हो रहा है, उस समय ही शंखचूड़ जो कुबेर का अंचर है वह यक्ष चलाया और उस यक्ष ने अपने लंबे हाथ डाल करके श्री राधिका को खींचना चाहा, रास के रासमंडल में से राधिका को खींचना चाहा। उस समय भय के कारण श्री राधिका थर थर कांपने लगी, उसी का वर्णन कर रहे हैं कि शंखचूड़ मधुरूण विक्रमम, शंखचूड़ जिसका विक्रम बहुत बढ़ा हुआ है, अधुरूण विक्रमम जिसका पराक्रम अत्यंत बढ़ा हुआ है, प्रेक्ष विस्तृत भुजम वह विस्तृत भुजा वाला है, उसकी भुजाएं बहुत लंबी हैं, जिगक्षया वह श्री राधिका को जिगक्षया माने पकड़ने के लिए अपनी विस्तृत भुजा अपनी भुजा फैला रहा है और दूर से ही श्री राधिका का आकर्षण करना चाह रहा है। उस समय श्री राधिका व्याकुल होकर के, भयभीत होकर के कह रही हैं कि हा ब्रजेंद्र तनय, हे ब्रजेंद्र, ब्रजराज कुमार, कहाँ हो, कहाँ हो, ऐसा कहकर के श्री राधिका बोलने लगी। हा ब्रजेंद्र तनय इति बादनी कंप संपदम अधत्त राधिका। उस समय श्री राधिका में कंप संपदा उत्पन्न हो गई, राधिका कांपने लगी। तो ये भय के कारण कंप उत्पन्न हुआ, उस लीला का वर्णन किया। कभी कभी क्रोध के कारण भी शरीर कांपने लगता है, उसका वर्णन कर रहे हैं कि राजसूय यज्ञ में ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि किसकी अग्र पूजा की जाए। उस समय कोई ये कह रहा था कि यहाँ वशिष्ठ जैसे महाविद्वान और ब्रह्मवेत्ता बैठे हैं, इसे वशिष्ठ की अग्र पूजा करनी चाहिए। फिर विचार किया, ना वशिष्ठ जो हैं उनसे भी बढ़कर के यहाँ पर श्री भीष्म पितामह विराजमान हैं, जो वशिष्ठ से भी अधिक ज्ञानमान हैं, उनकी क्यों नहीं पूजा की जाए। फिर मन में विचार किया गया कि ना भीष्म पितामह से भी उनके भी गुरु श्री परशुराम यहाँ पर विराजमान हैं, उन परशुराम से, अन्य द्रोणाचार्य इत्यादि जो हैं उनमें तो उतना ब्रह्म ज्ञान है नहीं, वशिष्ठ सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। तो श्री परशुराम भगवान की पूजा की जाए, परशुराम यहाँ पर विराजमान है। फिर विचार किया गया कि ना परशुराम तो आवेश अवतार हैं, किसी जीव में भगवान की शक्ति का आवेश है, जब साक्षात श्री कृष्ण विराजमान हैं तो उनकी क्यों नहीं पूजा की जाए। तो भीष्म पितामह कहना चाह रहे थे, किसी से कहा तुम कहो कि कृष्ण का पूजन किया जाए, पर जैसे कोई कानाफूसी में कृष्ण कृष्ण कर रहा था, सो शिशुपाल बीच में उठा और घंटी दबाते हुए बोला, चुप है, बोलना मत, चुप चुप, और घंटी दबा करके बोलने नहीं दिया। इसलिए शिशुपाल के दबाव के कारण सभासद कोई बोल नहीं रहे हैं, भीष्म पितामह समझ रहे हैं कि सब लोग चाह रहे हैं कृष्ण का पूजन करना, परंतु कोई कहना नहीं चाहता, क्योंकि विरोध लेना कोई भी शिशुपाल का चाहता नहीं है। शर्मा शर्मी सब चुप हैं। उस समय श्री सबको चुप देखा, कोई भी नहीं बोल रहा है किसकी पूजा की जाए। तब भीष्म पितामह ने सहदेव से कहा कि सहदेव तुम बताओ किसकी पूजा की जाए, और हम तुमको अधिकृत करते हैं, तुम तर्क दो और तर्क दे करके तुम बताओ किसकी पूजा की जाए। क्योंकि इस समय जब कोई नहीं बोल रहा है तो अधिकार तुम्हारा बनता है, क्योंकि राजसूय यज्ञ में यज्ञ की जितनी भी व्यवस्था है उसका कार्य सौंपा गया था सहदेव को, कि यज्ञ की व्यवस्था में सहदेव सारी सामग्रियों को एकत्रित करेंगे, ये उनका काम था। भोजन कराने का काम ये भीमसेन का, रसोई संभालने का काम द्रौपदी का, बड़ी संभाल करके रसोई करती हैं, सुस्वादु रसोई, द्रौपदी रसोई में प्रवृत्त हुए। धन संग्रह और धन खर्च करने का जो काम है वो युधिष्ठिर ने जानबूझ करके दुर्योधन को दिया, और दुर्योधन जहां 5 रुपया खर्च करना हो वहां 15 रुपया खर्च करें, कि किसी तरह से युधिष्ठिर का खजाना खाली हो जाए। परंतु दुर्योधन के हाथ में चक्र का चिन्ह था और उसकी एक विशेषता थी, वो जितना खर्च करे उतना उससे ज्यादा धन आ जाए, तो वो तो खर्च कर रहा है ईर्ष्या में ज्यादा ज्यादा, और वहां उल्टा उतना धन उसके हाथ के प्रभाव से, चक्र के प्रभाव से, नक्षत्र के प्रभाव से उसके पास में ज्यादा आ रहा है। और पूजा की जितनी भी सामग्री है, यज्ञ की सारी व्यवस्था, वो देखने का काम था सहदेव का। उस समय सहदेव कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूं अरहति यच्युत श्रेष्ठम, कि श्री अच्युत की पूजा की जाए, वे ही सर्वश्रेष्ठ होकर के, कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान हैं। तो इस बात को सुनते ही शिषपाल जो है वो गाली देने लगा कृष्ण को। अब इसी प्रसंग का निरूपण कर रहे हैं कि सहदेव को कितनी जोर की गुस्सा आई और उनका शरीर कांपने लगा, बेपथु सहदेव के अंग में होने लगा कि कृष्णाधिक्षेप जाते नो। शिषपाल ने जब कृष्ण के ऊपर अधिक्षेप माने निंदा करना और गालियां देना शुरू किया तो व्याकुल नकुल अनुजाह, नकुल के छोटे भाई सहदेव वे अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो गए। नकुल अनुजाह ये सहदेव के लिए आया है, नकुल के छोटे भाई वे अत्यंत व्याकुल हो गए और चखम पे वे कांपने लगे द्राक अमरशेणों, और उनके भीतर क्रोध भी था कि क्या करूं, इसको शिषपाल को कैसे बंद करूं, एक झापड़ी जड़ दूं क्या, द्राक, ऐसा भी उनके हृदय में विचार आ रहा है, द्राक अमरशेणों, उनके हृदय में क्रोध भी आ रहा है कि चुप नहीं हो रहा है, बंद नहीं कर रहा है, बकवास किए जा रहा है, भूकंपे गिर रहा डेपो, और वे उसी प्रकार कांपने लगे जैसे पृथ्वी कांपती है तो पहाड़ भी कांप जाते हैं, ऐसे ही सहदेव भी कांपने लगे। भूकंपे गिरराज एवो, उपमा अलंकार का प्रयोग है, जैसे पृथ्वी के कांपने पर पर्वत कांपते हैं ऐसे वे भी कांपने लगे। अब हर्ष, हर्ष के कारण भी कभी बेपथ उत्पन्न होता है, कंप उत्पन्न होता है। बेसत कथम हताशे पश्य भयेन आद्य कंप मानास्मि, चंचल सुपसीदंती निवारय ब्रजपते स्तनयन। हर्ष के कारण भी कंप उत्पन्न हो रहा है। अब श्री राधिका को कृष्ण का दर्शन करके कांपते हुए देख करके राधिका के अंग में जब कंप उत्पन्न हुआ तो कोई सखी, उनकी प्रिय नर्म सखी श्री राधिका के ऊपर हंस रही है, और उस समय श्री राधिका कह रही हैं कि अरे हताशे, मुझे तेरे से बड़ी आशा थी कि तू आपत्ति के समय कहीं ना कहीं मेरी रक्षा करेगी और मेरी सहायता करेगी, मेरा पक्ष लेगी, परंतु अरे हताशे, तुझसे कोई आशा नहीं करनी चाहिए, तूने मेरी सारी आशा को खंडित कर दिया है। हत आशे, मेरी जो भी आशाएं थी उसको तूने खंडित कर दिया है। बेससी, तू उल्टी हंस रही है मेरे ऊपर, मैं कांप रही हूँ और तू हंस रही है, मैं तो कांप रही हूँ भाई के कारण, तुझे भी भयभीत होना चाहिए था, तो भय, तू भयभीत तो हो नहीं रही है और तू उल्टी मेरे ऊपर हंस रही है। तो अरे हताशे पश्य भयेन अद्य कंप मानास्मि, देख भय के कारण मैं इस समय कांप रही हूँ। चंचल सो उपसीदंतम, ये चंचल, चंचल मुपसीदंतम, ये चंचलम उपसीदंतम, ये चंचल बृजपते स्तनयम, ये बृजपति का तनय, दुर्ललित राजकुमार, माता पिता के लाड़ चाव में बिगड़ा हुआ ये जो राजकुमार है, दुर्ललित राजकुमार, ये बृजपते स्तनयम चंचलम, बड़ा चंचल है। राजकुमार तो चंचल होते ही हैं, परंतु ये तो और भी ज्यादा चंचल है, लाड़ चाव में बिगड़ा हुआ है। उपसीदंतम, ये कृष्ण मेरे पास में आ रहे हैं, मैं कांप रही हूँ भाई के कारण, और तू मेरे ऊपर हंस रही है, रोक तो रही नहीं है कृष्ण को और उल्टी हंस रही है। तो बेसत कथम हताशे, अरे तुझसे क्या आशा की जाए, मेरी आशा को खंडित कर देने वाली तू मेरे ऊपर हंस रही है, मैं भय के मारे मरी जा रही हूँ, कांपती जा रही हूँ, और तू मेरे ऊपर हंस रही है। देखने रही है कितना भय की स्थिति है कि ये दुर्ललित बृजपति तनय, चंचल बृजपति तनय, ये चंचल राजकुमार उपसीदंतम मेरे पास में आ रहा है, तुझे इस समय इसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो रोकने का प्रयास तो कर नहीं रही है और उल्टी हंसती हुई तू विराजमान हो रही है, ऐसा क्यों कर रही बृजपति स्तन्य? ऐसे जिसे ने कहा। अब वैवर्णम, कभी विवर्णता जो है वो विवर्णता भी उत्पन्न हो जाती है। विषाद रोष भीत्यादि वैवर्णम वर्ण विक्रिया, कभी विषाद से, कभी रोष से, कभी भय से मुख का रंग बदल जाना, उसी का नाम है वैवर्ण। भावज्ञ अत्र मालिन्य कार्श्याद्या परिकीर्तता, तो मुख का रंग बदल जाना इसका नाम वैवर्ण है, परंतु भावज्ञों ने वैवर्ण के साथ में मुख का फीका पड़ जाना, मालिन्य मलिन हो जाना, और शरीर में कृशता आ जाना, इसको भी वैवर्ण के भीतर ही माना है। तो केवल मुख का रंग बदलना ही नहीं, बल्कि सारे मुख की तेज का घट जाना और मलिन हो, कृश हो जाना, ये भी वैवर्ण का ही एक स्वरूप है। अब विषाद के कारण ये कह रहे हैं कि श्वेती कृत अखिल जन्म विरहेण तवाधना गोकुलम कृष्ण देवर्षे श्वेत द्वीप भ्रमम दधे, आपके विरह में अधुना माने इस समय श्वेती कृतम अखिल जन्म, सारे लोग सफेद पड़ गए हैं कृष्ण के मथुरा जाने पर, उनके विरह में मथुरा के ब्रज के जितने भी जन हैं उनके चेहरे सफेद पड़े हुए हैं, गोकुलम सारा गोकुल सफेद पड़ा हुआ है। हे कृष्ण देवर्षि श्वेत द्वीप भ्रमम दधे, इसलिए ब्रज देवर्षि नारद को श्वेत द्वीप में पहुंच गया, कहीं श्वेत द्वीप में तो भटक करके नहीं आ गया, ये भ्रम उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि श्वेत द्वीप में गायों का दूध इतना फैला हुआ है कि उनके चमक से सब वस्तुएं श्वेत दिखती हैं, तो श्वेत द्वीप वहाँ पर भ्रम को प्राप्त कर रहे हैं। तो श्वेती कृता अखिल जन्म, यहाँ के सारे जन सफेद जैसे हो गए हैं, विरहेण तवांधना तुम्हारे विरह के कारण, गोकुलम कृष्ण देवर्षे, हे कृष्ण या गोकुल उनके गोकुल का दर्शन करके देवर्षे माने श्री नारद जी को श्वेत द्वीप का भ्रम हो गया है। श्वेत द्वीप के विषय में मोक्ष धर्म में, महाभारत का मोक्ष धर्म में भी नारायणी खंड है, तो नारायणी खंड में ये कहा गया कि श्वेता पुमांसो गत सर्व दुखा, कि श्वेत द्वीप के जो निवासी है, श्वेत द्वीप वैकुंठ का ही नाम है, गोलोक का ही नाम है, गोलोक का नाम है श्वेत द्वीप, तो श्वेत द्वीप वैकुंठ, ये वैकुंठ का नाम है, जितने भी भगवत वैकुंठ हैं सबको श्वेत द्वीप कहा जाता है, कि श्वेता पुमांसो गत सर्व दुखा, कि वहाँ के सारे मनुष्य दुख से रहित हैं, चक्षुर्मुषः पाप कृतां नराणां, और जो पापी जन हैं उनकी आँखों के तेज को वे नष्ट कर देने वाले हैं, उनमें इतना तेज है वैकुंठ के निवासियों का कि पापी लोगों के तेज उनकी आँखें चकचौंधिया जाती हैं। तो श्वेत द्वीपतो चित्तम शुद्धे धनुमयी मयी धारयन् श्वेतां याति, ये कहीं निरूपण भी किया गया है कि श्वेत का तात्पर्य शुद्ध रूप, इसको प्राप्त किया जाता है, तो शुद्ध रूप का कहीं सिद्धि प्रकरण में एक स्वरूप वर्णन किया गया, जहाँ अष्ट सिद्धियों का वर्णन किया गया, अणमा महिमा लघमा प्राप्ति प्राकाम्य ईश्वत्व यथाकाम अवसायित्व, ये जो आठ सिद्धियाँ हैं, इन सिद्धियों को प्राप्त कैसे किया जाए, तो उसके स्वरूप का वर्णन करते हुए ठाकुर ने उसका सिद्धि कैसे प्राप्त की जाए उसका प्रकार बताया कि चित्त की एक विशेषता है, मन की एक विशेषता है कि मन कोई भी रूप धारण कर लेता है। जैसे सपने में जब हम सोते हैं तो मन ही महल बन गया, मन ही पंखा बन गया, मन ही पलंग बन गया, मन ही पहरेदार बन जाता है। तो मन अनेक रूप धारण करने की क्षमता रखता है। अब यदि कोई व्यक्ति ये विचार करे कि भगवान सर्वत्र विद्यमान है, तो सर्वत्र विद्यमान होते हुए जो पृथ्वी है वो पृथ्वी भी भगवान का स्वरूप है, भगवान ही है। तो पृथ्वी रूप भगवान में यदि अपने मन को, चित्त को तादात्म्य कर दिया जाए, ये विचार करते हुए मैं पृथ्वी हूँ, मैं पृथ्वी हूँ, मैं पृथ्वी हूँ, मैं पृथ्वी ही हूँ, ऐसा ही विचार किया जाए, तो उस व्यक्ति में मन पृथ्वी के साथ में तादात्म्य हो जाएगा, पृथ्वी रूप ब्रह्म के साथ में मन तादात्म्य हो जाएगा। और मन तादात्म्य होने पर फिर सामने पहाड़ खड़ा हुआ है उसको भी छेद करके आदमी निकल जाएगा, ये सिद्धि उसको प्राप्त हो जाएगी। तो यही सारी सिद्धियों का एक प्रकार है। तो जहाँ मन या चित्त श्वेत द्वीप का ध्यान करे और मन अपने आप को श्वेत द्वीप में तादात्म्य प्राप्त कर ले तो वो शुद्ध हो जाएगा। तो ये श्वेत द्वीप, श्वेतता प्राप्त करने का, शुद्धता प्राप्त करने का ये एक सिद्धि का प्रकरण है। तो इसी प्रकार मैं जल हूँ, जल हूँ, जल हूँ, और जल के साथ में मन तादात्म्य, जल रूपी ब्रह्म के साथ में, पहले जल को ब्रह्म मानो, फिर उस ब्रह्म में अपने मन को लगा दो, तो व्यक्ति जल के ऊपर तैर करके चला जाएगा। मैं आकाश हूँ ये विचार करो तो दूसरे के मन की बात वो जानने लग जाएगा। तो इस प्रकार सिद्धियाँ आ जाएंगी, परंतु भक्तगण इन सिद्धियों को कभी भी अपनाते नहीं हैं, क्योंकि ये सिद्धियाँ कहीं ना कहीं भजन में बाधा डालने वाली होती है। एक भी सिद्धि आई तो व्यक्ति उन सिद्धियों को दिखाने के चक्कर में पड़ जाएगा और फिर भजन भजन से उसका कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, वो केवल दूसरे के मन की बात को पहचान जाए, वायु के रूप में किसी दूसरे के मन, वायु के साथ में मैं हूँ, वायु के साथ में मिला एक और ये सिद्धि कहीं उसके पास में आ गई। अच्छा तुम आए हो, तुम ये प्रश्न करना चाहते हो, मैंने पहले से लिख करके रखा है, वो कागज दिखा देगा और आदमी एकदम प्रभावित हो जाएगा। तो ये सिद्धि का जो स्वरूप है, वो सिद्धि का स्वरूप भजन से दूर करने वाला, परंतु वैभव जो है उसको खूब प्रदान करने वाला होकर के विराजमान है। इसलिए सिद्धियाँ उनसे अंतराय तया स्मृता, अंतराय के रूप में ही इन सिद्धियों को भजन में माना गया और भक्तगण उनको नहीं लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताय गौर हरि बोल, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हरि बोल।